علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ننني سبق دیو سل دری اتیایم آیات د سورت بکری دویمی سپاری نو دریما حصہ د سورت ذکر کیدا دا آیات 177 نمبر آیات نا فدی کی بیان د جہاد فی سبیل اللہ او د جہاد د پارا دری مناہل او منازل ذکر کول. یو منزل ٹریننگ دا مجاہد پلس صفتن سرا چی پنزو تعلق ساتو دا کی دے سراو پنز دا مال سرا چی پرون داغی تذکراو ذکر کرشیو. دویم منزل اصلاح دا ملک وا پسلورو قوانین سرا داغینا اولن قانون قصاص من الظالمو چپمل کی د ظالم نہ دی بدلا واغستے شی داغی تفصیل پرون کرے شو. دویم قانون تقسیم الاموال فی قانون شرعی چ مال دی د شریعت پا قانون بانی تقسیم کرے شی اغم تذکرہ شوا. دریم قانون ننمی سبق کیو چاغیتا قانون ہوئی اصوم لے ارتباط الناس پمل کی ہر سرے دے دروجے سرا دتسندو لگ سرا ٹریننگ وی زکا کسبا میدان جہاد کی لگ راضی تند راضی ندے ب ٹریننگ وی لال شاہ دا دیکر نو کے تبسنو کا انور شاہ کا کئی کرے یادے کر کے بجلی ہو کرنے زمین دا بجلی والی نشتے دے لیں دا تبسو دا دیو لیں بجلی نشتے. دریم قانون ننی سبق کیو دروجی چال ملک دی ہر سرے روزہ دار وی زکہ دروجی کار انسان دلوگی حسن جو سرا عادت کول دی کلا چھ دلوگی ولی چھتے داولی دا لینو کو نیساو جو سو جی چدلو گیا تنگی سرد عادت وی نبیا با انسان ٹریننگ وی خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والا کتب علیکم الصیام فرض کرشی دی پتا سرو جی الصیام جمد سوموا روجی توئی کما کتب علی الذین لکسرن چ فرض کرشی پاکستانو من قبلکم چ مخکنو بانیم روزہ فرض وا دی امت نوران دی لعلکم تتقون دیر پارا چتاو پرزگار شی. اے گورا پروجی کی سو عوامرو یو امر چھ فرضیت دروجیو دویم امر حکمت دروجی چلال لکم تتکون تکواوا او دریم امر بلکہ دریم امر دروجی نو دریم امر دروجیو ایام معدودات روجی بشمیر ندی بلکہ دشمیر ورجی دی رست وایو نہ ورکی دیو کم دیشتو دی او دری ورکی صرف دا دیشتو دی او سلورم آمر چی قضا درو جی اگا پتا لازم دا چی دا بیماری نا خشوی یا دا سفر نا واپس شوی او کمرو جی دی خوڑلی دا نو اگا با نیسی او سلورم آمر د فدی دروجی یا شیخ فانی تا چې کوم بوډا اگر وجنی شي ساتلې او همیشه بوډا دې کمزور وي ناغد پاره د فدیو حکم تفصیلی په خپل ځای کو خیال وکړو. الله فرمایي شهر رمضان الذي میاش در رمضان آغدا بلکی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کرشیدی پتاسو اصیام روجی کما کتب علی الذین لکسرنگ چی فرض کرشیدی پاکستانو من قبلکم چی مخیستا سنو فمخینو امتنو ام روجا فرضوا خدا غید فرضیت طریقی جداوی د چا بدا سوا شروجین کی بے خبر نہ کولی بدا خبر نہ کول کم نفسی دا چی بندو بیا دا حال اغلو سپیکر بندی گیزا دیتاو بیا دا غو گورو بٹنو او غج دا غو گوری تیپ نو پاگی او رئی جنیتر شور دے خدا بستیش مخکینو باندې هم روزه فرض وا خود فرضیت د روزي طریقه دا غي جدا جدا وا د چا روزه فرض وا نو د خبرو روزه وا بس خبرې به نه کولی باندې وی خبرې پی د چا روزه د اور چیز به نه خورو نور به ورته جایز وو د چا پدی کې روزه دا سی وا چې د سار نه روزه به ونیولا او ماخام بے ما تکا نو پائی چی با پیشمنے نو کپشپا چی با کم تیم چیم پاسی دو بس روجہ بوا اللہوی پا مخکنوں پرشیوی روجی خود روجی دا فرضیتا او دا روجی ساتلو مقصد دی اللہوی لعلکم تتکون دی دا پارا چتاو پرزگار شی ایام مادودات داروجی دی ورزی دشمیرا نامیاشتی دی او کم دیشتو دی او دری میاشتی صرف دیشتو دی ایام مادودات ورزی دی دشمیرا روجی دیش فمن کان منکم یا یو کم دیش پمن کان منکم تو لگدا سلاش دا تھال دا شروع رچ کم دا خراب نہ ہے تو تولی بھی دیش تو دی نہ دی بند دا جمو پر سارو گور اللہ شلگو گو اللہ فرمائی ایام معدودات روجی دی ورزی دشمیرا روجی ورزی دشمیر دی پمن کان منکم بترا سوچو د تاسنا مریضن مریضا مریض مانا چې مرض دی حد تر رسیدلو چې دو بیا دوباره روزه نیول نشوا ساتل نشوا او علا سفرین یا هغه مرض دا سو چې بیا خشو دا اللہ فرمائی ایام معدودات روجی دی ورزی دشمیرا دشمیر رزی دی فمن کان منکم بسرا سو چود تا سنا مریضن مریضا یا ہمیشہ مریضو یا کل مریضو کل خوچی دا او علا سفر یا سفر کی فعدت من ایام اخر بشمیر دے پد باندی دورز نورو یعنی پالی عدت من ایام اخر بس پد باندی شمیر دے دورز نورو سمانا خکار وقتی مریض و مریض کو کی دو نا نو دے بدروجی کی دیور کئی او کپروجو کی بیمار شاو بیارس تو خوش نو دبانی کی دیا نشتا دے و بیارو جی سے کئی کزار آری داد شریعت مسئلہ بعض پروجو کی بیمار شی کوجو کی خوشی نو بیام داغی فی دیور کئی سوک دا سی چی روجو کی پزور دان بیمار کی او ڈاکٹر ورطا میڈیکل جوڑ کی کم ڈاکٹر کی میڈیکل جوڑی میڈیکل جوڑی او آغا میڈیکل خور تا پتا دا چی دا بیمار دا سی بیمار ندے چی دے روجی نشی تات لے نو دا ڈاکٹرم چی دے روجی خوری ورکی مجرم دے باج غد خلق دا چی بیخا نو دا مجرم دے دا رب العالمین اللہ فرمائی فمن کان منکم بس راسو چود تاسنا مریضا او علا سفرن یا پا سفر کی فعدت من ایام اخر بشمیر دے پد باندی دور زنورو وعلی اللذین دالین خطک دالین برکنو برک لین وائے برک راگ بولے گی دالین بردان دے رکھور لین بیجلی خراب دا دی دکان بانے چکم دالین راگلے دے پرون تو وہ تلگو خیال آگے دا وائے خراب دا اللہ فرمائی فمن کان منکم ہر آسو چود تاسنا مریضن مریضا او علا سفر یا پسفر کی فعدت من ایام اخر بس پاغمان دی شمیر دے داورز نورو وعلی اللذین او پاکستانو یتیقونو چی طاقت نلری دروجی ساتلو اس روجا حدیث کی راضی دا گناہونو دا پارا ڈال دی نبی علیہ السلام وی اصومو جننا روجہ ڈال دے دا گناہونو دا پارا اس روجہ طاقت نلریو سرے ہمیشہ لکدا سی بیمار چگا بڑا دے او آگا بڑا داگا بڑا والے روجہ نشی برداشت کو لے روجو کیوں آوائندہ پر روجو کیم نو داگا دا پارا حکم اللہ فرمائی واللذین او پاکستانو یتیقونہو دا باب فعل دے دا پارا دا سلب دا ماخذ یعنی مانا اللہ فرمائی چدے دی فدیہ ور کی بیاد دی روجی یو کول پدی کی دا علماء داو چلا میں معذوب شی پیوی تو جی نبیا مانا دا شیخی پانی بڑاو ضعیفا دے دی فدیہ ور کی دروجی خوام مسکین خوراک مسکین تا دو وقتا یو مسکین تا دو وقتا او دو مسکینانو تا یو وقت یو کول ور کے دارے دیم کول پدی کے داو چھ ابتداد اسلام کی چاہ برو جنی والا ہم جائز وا او کچا فیدے ور کولا نو ہم جائز نو فیدے دو مسکینانو تا ور کولو دیو وقت روٹائی یا یو مسکن تا دو وقتا خدا حکم کلو ابتدا کیو بیا منسوخ شا چیوتی کونو پخپل مانے والی نو بیا یو قول دا دور دیالت یا دا ابتدا اغا حکم منسوخ شا واللذین او پاکستانو یوتی کونو چی طاقت لری دروجی ساتلو لام محضوب نکی نیو کول پدی کی داو چی ابتدا کی روجا نیولم جائزو او فیدیا ور کولم جائزو تو دا دو کول شل دیم کول دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی اغوی چی رمضان تیرشی اختر پورت باندی سرسایا ورکا و چی روجی طاقت لری لکا سرسایا دا روجو واللذین او پاکستانو یتیقونو چی طاقت لری دروجی ساتلو نفدیتن طعام مسکین فدیہ دی ورکی خوراک مسکین تا نو او یا روپئی یا کم کلو کی دا غنم حساب کی گی اغا ورکا یا دا او یاو نزیات را دی دوڑو حساب کی گی کم جائے اڑو استعمالی گی یا کم جائے رجزیات استعمالی گی رداغی کی دیا اغب یاد علاقی دا علماء انہ تپوس کوئی رغبر تا مسئلہ خی بیا دو وقت وقت سر دوڑو دا غنم و ریت زیادی جو کمی گی نو فدیتن طعام مسکین فدیہ ورکول دی خوراک مسکین تا خو یو فدیہ دا روجی با مکمل ورکینی مبل ورکی خواہ چې دا هغه چا د پاره دا چې طاقت ضروري ساتي لري هغه باندې څه دا بیا د شاه ولی الله رحمت الله علیه مطلق دا دی هغه وایي چې بیا د سرسایه ورکی رمضان کی او سلوم کول په دې کې دا و امام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي چه دورزی روجونی ولا نو ماخام دی غریب تا طعام ورکی غریب تا دی طعام ورکی خپلکور تراری خوراک بچو تا زانتا دا ماخامی روجماتی تا ستاگا وندی دی نوغت ورکا دا امام ابن تیمیه رحمت اللہ علیہ قول ورکی داری نو مانا والالذینا او پاکستانو یتیقونو چه طاقت لری دروجی ساتلو فدیتن طعام مسکین فدیه دیور کی خوراک مسکین تا یا سرسایا یا دغی صدقہ یا لا یتیقونو لا محضوب طاقت لری دروجی ساتلو مفیده دا مسکین تا اگا شیخ فانی بودا اگا بابیا دو مسکینان تا یو خروٹای ورکی یو مسکین تا دو وقت اللہ فرمائی فمن تطوع چاچ زیاتو کا خیرن نیکی پا خوشحالی تطوع اگر نیکی تو ایچ خوشحالی سرے کئی فمن تطوع چاچ زیاتو کا پا خوشحالی سرا نیکی فو خیر اللہ بزدادا بہتر دا پارا دادا دا پارا بہتر خبر دا وان تصومو کروجی نسی تاسو خیر لکم وردی تاسو تا ان کنتم تعلمون کئی تاسو پوا چاچی خوشحالی سر نیکیو کا ندادتا غردہ یعنی اللہ وی دو مسکنانو تے ہوا او دے وی سلورو تے ورکولشم نخوا خبر دا خبر پلی گی دریو تے ورکولشم دے وقت نخوا خبر دا خود دو خودی دی یو وقت بدو تا ورکے اس تردی نے زیاد سمرتا مرکولش زیاد نیکی کے نور کا تا تجاویزو تا خبر پوئی گئی تا تجاویزو گوری دا جنیتر لین وار ہوئی آگا مشین لگے دلے دا عبوت ہوا دا بٹن ہوا تا بٹن ہوا چنا دا غور کی بلی گی کنا کتا کا بٹن ہاں نلگی آبس لین نسل اللہ فرمائی فمن تطوع خیرا چاچ زیاتو کا نیکی نفوع خیر اللہ بزدادا بہتر دتا وان تصومو کروجی نسائی خیر لکم غردی تاسو دا پارا اس فدیہ ورکول دغه خیرات پروجه کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چاچ روجہ دار تا دمر سورک چدے پر روجہ مات کی نلا بد جانم دور نہ نجات ورکی دلا دمر لوی مقام دے مچ جان تر روجہ مات راڑی گاوندی غریب دے آغا وس نشتے نو تمرارا د جانم دور نہ نجات تی وان تصمو خیر لکم او کرو جنی سئی نو غردا تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کئی تاسو پوا شهر رمضان اللذی میاش در رمضان آغدا میاش در رمضان تو گوری گا حال تک کنی لگے اوڑا چھوڑا پڑھانگ منگ منگ چکی مٹھی سروڑ چوئیں گے یا جاوید تو یا دغرا ولی للمین را ولی ہاں کیونکہ زنانا دن جنریٹر شور یا غیبی اوڑی دین شی نو دی جاوید نمبر راشا در تدار کوما اگر لرنگو کورتو استاجی ہوئی یا کور تیوری نو فکار دی چھے اگر ہوئی پتہ بے مولگی جس سو وجہ دا خواہ اللہ فرمائی شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان غدا چې نازل شوی دی پای کې قران قران اور کې نازل شوی دی میاشت رمضان غدا چې نازل شوی دی پای کې قران اوس دې میاشت رمضان تر رمضان ولي وي رمضان مزو پمانا درمزا یرمزو سرا رمز یرمزو سوزول توئی دی میاج رمضان کی میاج رمضان ورت ذکر ہوئی لأن الذنوب ترمز فيه ذکر کی پدی کی گناہوں سوزی اللہ فرمائی شهر رمضان الذي میاش رمضان غدا انزل فی القرآن چنازل شیر پائے کی قرآن میاش رمضان نبی علیہ السلام وی سید شور دادت علو میاش تو سردار دا ذکر چی قرآن ور کرا گلو او قرآن لوی محفوظ نا دنیا سماتا یعنی لوی محفوظ نا لوی محفوظ نا آسمانی دنیا تا دا کم نظر بانے کی آسمان خکاری دی زائی تا اللہ پدیمیاش کی قرآن را لے گلو یا را لے گل دا قرآن کی پدیمیاش کے بعد حدیث صحیح کے راضی نبی علیہ السلام سر جبریل علیہ السلام دور کھولو دور پی جن نبی علیہ السلام با قرآن ہوئی جبریل با اور تغوت کی خود ہو جبریل با قرآن ہوئی نبی علیہ السلام با غوت کی خود ہو یا انزل فی القرآن پدی میاش کی قرآن نزول شو یعنی ابتدا دا نزول پدی میاش کی شو غار حرا کی چڑم بنے آیات راگے اقرا بسم ربک الذی خلق نداد رمضان المبارک آخرنی اشروا رمضان المبارک آخرنی اشروا اللہ فرمائی شهر رمضان الذی میاش رمضان غدا انزل فی القرآن نازل شوی دے پائے کی قرآن هدل للناسی هدایت دے خلق دا پارا و بینات من الودا او واضی دی دا دلائلو دا ہدایتنا و بینات من الودا او واضی دی دا دلائلو دا ہدایتنا والفرقان او دا کتاب فرق ان کے دے فمن دا کود باطل کی فمن شہد منکم الشہر بس راسو کی حاضر شہر تا سنا اشارہ دی میاشتی تا فَلْيَصُمُوا بَصَرَ جَدُونِ سِي شَهِدَ مِنْكُمْ شَارَا یو مانا چھ پدی میاش کی بلوغ تو رسیدو نرجب فرض دا یا شَهِدَ مِنْكُمْ شَارَا یعنی حاضرن غیر مسافرین ہر اغسو چھ حاضر شاہ مسافر نو او میاشت رمضان وا نو دے بروجہ نیسی او سفر کی روجہ معاف تھا خوک سفر نب واپس راگے او میاشت رمضان راگا نو دے بروجہ نیسی یا فمن شہیدہ منکو مشارہ نو فمن علمہ منکو مشارہ اے سوچی پویشتا سنا اشارہ پدی میاشت رمضان باندی خبر پوچھو اے سوچی پویشو تاسنا اشارا پدی میاج رمضان پو مئی ہولی دا نو فل یسمو بسر جدیونی سی د شریعت مسئلہ دا چه دا سپومی دا شهادت دا پارا دو تنو یا جمع غفیرو اس پدی کے سانو کی صرف یو تن ولدہ یو تن ولدہ اور نور اڑو چاو نی لیدہ خبر کوئی یہ نور اڑو چاو نی لیدہ نو دا شریعت مسئلہ دلتا دادا فلی سمو دغه یو بلازمن ضرور روزنی سی ذکر دیو شہادت پہ شریعت کی مقبول نہ رہے نو شریعت وی دا یو بلازم نیسی نور کی نیسی سی نو ٹھیک دا خود یو لی دل دا دیو بے نیسی ہن کدے زان سرے و مرگر بلو کی نو بیا پتول امت باندھ رو جا فرض او یو رواد کی یو صحابی یو آجی بلی دا او نبی علیہ السلام درو جی اعلانو کر صحابہ صحابہ کرنا یو صحابی اگر دبی امت دستول امت میں بہتر دے الغرض اللہ فرمائی فمن شہد منکم شہرا اراسو چیازر شہ تاسنا دی میاشتتا یعنی مسافر نو نفل یسمو بسوجدونی سی یا فمن شہد منکم شہرا ہراسو چاجر سے تاؤ ندی میں آشت تھا یعنی کوئی اشو پدی میں آشت نفل یسمو بسو جدونی سی ومن کان مریضن ہراسو کیوں مریض اولا سفرن یا پا سفر کی فیدت من ایام نخار بشمیر دے پدبانی دورز نورو مریضو یا پا سفر کیو نو دیبا کمی روجی چی پاتی دی اگر بوش میری کمی چی قولی دی اگر بوش میری اگر روجی با بیا سفر نہ واپس شو یا مرض نہ خوش نو کزا براری یرید اللہ بکم الیسرا ارادہ لری اللہ پتاسو دا سانتیا ولا یرید بکم الیسرا او ارادہ لری پتاسو دا گرانتیا اشارہ دیتا کہ دین دیر آسان دے گران دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یسر ولا تعسر آسانی پیدا کی گرانی میں پیدا کی ہوئی پدین کی دینجال و طریقہ داوا کہ سرے بمرش نغیب اور ترہ خدم کو کھولا پکا بھر کی جاہل زامنو سرے بمرش نغیب با خدم کو کھولا گورلا سمر گران طریقہ و دزان نے جوڑا کروا جو اندھی خجب اور ترکہ کھولا اللہ فرمائی یرید اللہ ارادہ لری اللہ بکم الیسرا پتا سدا سانتیا ولا یرید بکم العسرا او ارادہ لری پتا سد گرانتیا ولتکملوا العدتا او دید پارا چی پورا کئی تاسشمیر دروجی ولتکبر اللہ او دید پارا چی لی بیان کئی دا اللہ علام آداکم پا طریقہ چھ خودنے کڑی تاوتا ولعلکم تشکرون او دید پارا چھ تاو شکر باسئی اللہ ارادہ دا سانتیا کری دا گرانتیانا مقصد دا رب العالمین پدی کدا دے چھ تاسو دا اللہ لی بیان کئی شمیر دا رجوع برابر کئی او دا اللہ شکر باسئی وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي دا ادخال الہی دے دفع دوام کئی او تیقظ ورکئی مومنانو تا چو مومنانو عملو نہ کوئی عمل نمو اللہ خبر دے عمل تاسو قبلی گی اللہ دا عمل نہ خبر دے خوشی ہو سڑے ہوئی یرجی زکو دیر عمل کم دیر دعا گانے غوارم وہ قبلی کی نہ نو ندادی نا امیدی نے کہی خواہ زکا کل انسان حدیث کرا دی دعا غواری ہوگی دنیا کی قبول نشی نو یو ورځ دا د قیامت چې کله دې د خپلو دعاګانو چې دنیا کې نه قبول شي او داغي بدلی هغه جان کی ګوري نو دې وای کاش چې دنیا کې زما یو دعا نه منظوره او نن قرات دل تا جرا کړی شي. الله فرمایي وَإِذْ عَسَالَكَ عِبَادِي او کله چې سوالو کی تانے پیغمبر عبادی زما بندگان انی زما بارکی نوتو آیا فینی قریب بس یقیناً زیمن زی فقل انی قریب بس آوا تا چی یقیناً زیمن زی زن زیما. حدیث کی راوی یو بانجی چی راغلو نبی علیہ السلام توی اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اید اللہ رسولہ آیا رب زمون نزدی دے چی مونتی پکل عرا وغارو کنزدیوی او کلیری چی تیزی چی غورتو کم چل چلو بانڈ کیوں سیدو نہ نبی علیہ السلام پدی خبر غلش او دایا تنراغ چو ایزا سالک عبادی کلچ سوال کے پیغمبر دتانا عبادی زما بندگان انی زما بارکی نفقل فقل انی قریب فقل بو معذور وَاَوَتَا چِيَكِنَنْ زِمَنِ زِي اُجِيبُ دَعْوَتَ دَعِي قَبْلُو مَا دُعَا دَعَا كَ انْكِ زَادَان کَلَچِ دُعَا غَارِي اُس دُعَا دُو چِسْمَ دَعَا یو دعا المصلاه او یو دعا العبادت پدې دعا کې فرق دا دی چې او سرت आवाज کې خواغه په حاجت روا نه غړي لکه علی رحمان راشا خیال اوس د سره د کار دی راغوالي د خپل حاجت روا نه غړي دا جایز وا یو دعا العبادت ہو چتو یو سری تچل ہوئے اوستا مقصد داوی چدے زما حاجت پدی چغ والو پورا کئی لکے یو سری ہوئی یا علی مدد یا فاطمہ یا حسن او حسین مدد دا چغ ہوئی نبیا پدی چغ والو سرا سڑے کافر کی گو مشرکی کی دخج نکائے ماتی گی. اللہ فرمائی اجیب دعوت الدائی اللہ وی قبلوں دعا دعا دعا کہ ان کی زادان کلچ دعا غواری فلیستجیبو لی بس قبول کی زما احکامات ولی یؤمنو بی او ایمان دراری پما باندی. ابو موسیٰ شریع اللہ تعالیٰ نو حدیث کرا دی پیو غنڈی خطو نبی علیہ السلام او نور مرگرم دی دغا صحابی نور مرگر سر چخیدی نوئی بر زائبانی چخیدی نوئی با اللہ اکبر اللہ اکبر او کله چې د بر ځای نه راکوزیږي نو با سبحان الله. نو دا مرګري هلکه څه شو سواتې څه شو چرته لاړ سلام اسامه نامه را تو اس سے بھی ہم آتے آپ کی اللہ فرمائی نو صحابہ وی اللہ اکبر اللہ اکبر چیز چگے بے والا نبی علیہ السلام دا اللہ اکبر واورے دا نو صحابہ تو اربو الانفسکم او مرگرو پا پل زان رحمو ترسو کئی ذکر چکم ذات را مدد کوئی راغ نکون دے او نلون دے گری چستا سوری نا او تاسوی نینا نو پتلا روا دے چی ذکر کئی نو پا بازی علاقو کی ہو ہو ہو ہو لولو چلی شروع کری جماعت چی بروزی علو زی دا ذکر پجار آدیتو کی منہ دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے خلق پکانو ویشتیو خواہ چی پا جماعت کی تیزی تیزی چگے والی پا ذکر سا نو فلیستجیبو لی بس قبول دی کی زما احکامات او ایمان دراری پا ما لاللہم یرشدون دید پارا چی دیلار مومی اوہل لکم لیلت سیام حلال دی تاوتا پشپ درو جی کی ارفسلا نسائکم اس مسائل بیان ہے چگر خزستاس لباس تے جامدا او تاسو د خز د پالا جامی یو سرے کی خجامہ واچی ناخلگی یو خزا چی پورا جامعہ چی ناخلگی یعنی سرے خلگی پا خلباس سرا خزتا او خزا سریتا درن جام کی سفاوی گندن بھی تو سرے اور سرخ لگی دخز میں سالم د جام دے شخص بلما جاؤ پلتا مجھ ادا سے نکو نولما نکلی دارا سری مجھ نے کر لی جکھا جامع پلی تری مجھ نے کی جکھا قرآن کے اللہ خز تجامہ ویلی سڑی او سرے خود تجام ویلی غور قرآن تو چی جامع پلی تیوز کی گی چی خود بالمازی مزنکی در سریم نکبلی گی جامع پلی تر او چی سرے بالمازی خود دنداری خود دنداری اگر در سوری او دیور تا پتی زٹی ہو لگئی گانی ہو لگئی دا چی بالماز سرے چی بالمازوی دا خودی خیال کوا پوئے گا یا اور تو روٹے کٹو مپک و سم اور سر بائی کاٹو کا مسل بالشی ذکا جام بھی پڑی ترا اگر پوری دخیر ادر پڑی نکلتی اگر مجھ نے کہی اللہ فرمائی او ہل لکم لیلت الصیام حلال دی تاوتا پشپ درو جی کیا رفس الی نسائکم جما کول دقلو بیبیانو سلام ابتدا اسلام کی مسئلہ داوا شکلا روجب ماخام ما تک سرے بوجش سچم چبم پاسی دو بس پشمنے نو روجب ہوا یوزل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اترا گئی خبر پوئی گئی تو نبی علیہ السلام نے میفل نہ کور ترا کے نہ وقت ہو نو خزی نے مطالبہ کا خزی ہوا تیز ہو دشے دورتے تا سیدان خلاص بس صحبت و شاہ رس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزی تو یقینی تو دبی ویاو دا سوشل دا خود گناہ ہو شاہ ذکا چود بش بیا با پاسی دا نبیا با روجا وا او پر روجا کی جما کول روٹائی کھوڑ لو بس کل دا خنا روا دی گیا داغ ابتدائی دور روجی داسی وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت دا یاتون رو لگل دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مردی مطابق چی خیر شپد روجی کی جمع و صحبت دا بی بی سر جائز دے, ابتدا کی نو اخیر کی حکمراغی چی جائز دے. ہن او الا لکم مال عال دی تاو تام دے بوئی دا مسئلی پا ما بدی لگی خزی ناستی انو بغیرت تا دا مسئلی خزو تا کولے چی پیمانے وایا اور اس تو دہیز و نفاذ مطلب را روانا کیونکہ خود ٹی وی سے ناچتا ہی پردی چڑی اور سخی پاگی جان بد نخ کاری وی سیار تناستی ڈش تناستی کور کی ٹی وی تناستی دے بد قرآن کو مسلو بدلگی اور چی مسلو دا قرآن بدو انو ما بنا کولے زما خود اشتا مورشتا خیم نشتے قرآن تناستی او یا تیاو کوری زنانا منکر دن قرآن تناس چیز دکی قرآن خو بیمان استا دا قرآن سر خو تعلق نو کنا تابانی دا قرآن مسئلی بدل لگی دی کنا. اللہ فرمائیو اللہ لکم لیلت سیام حلال دی تاو تا پشپد روجی کی ارغ فسیلان سائکم جمع کول دا قلو بی بیان سلام ہن لباس لکم دا بی بیان لباس تاسو دے وانتم لباس لہن و تاسو لباس دبی دری معنی ودلت دا لباس لباس یو مانا تفسیر ابن کثیر و تفسیر المانی کولا چی آرام لباس کو مانا سے سر آرام سلے چی دیر سلے حکور تراشی رستلے والے ختم شی آرام ور تراشی لباس کو مانا دلت سرے آرام دری معنی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یو مانا ہن سکن لکم وانتم سکن لہن رول مانی میں کثیر ہوئی او دے مانا پردہ اللہ ہن لباس لکم داخذی پردہ ساسو دا وانتم لباس لہن و تاسو پردہ دری خزی خزد خاون پردہ و خاون بازی بے غیرت نوجوان شکل دا علکان و سرمی پل کی کینی نو دا خپل خزی پردی اخلی گیا دا چی بے غیرت ہم شتا وہ پردے والی اخلی دا ستا پردہ دا نو بازی جینکے چی پر می پل کی کینی اگر خاون پردہ اخلی ہو بیا باسو نہ چاہیے سیلو سرا ولی پردہ اخلی اور استا پردہ دا اللہ دب خی او دے ممانا ہننا لباس لکم وان تم لباس لہن دا بی بیانی جامت تاسو دا و تاسو جامد دی بی بیانی جام بانی سرے پٹوی نخدا چاہیا داری سری آگا ایبود آگا نقصانات پٹائی او چی بی حیاوی نور زید اخفل خاون پسی لگی آئی او بائی سرے چی بی حیاوی نور زید اخفل خزی پسی لگی آئی دخزی زما خزا دا سی بد اخلا کر دا سی دا دا سی دا دا سی بیا لگی آئی واغا تا لباس تے اتنا آگی لباس تے دا لباس کار جامدا بدن پٹول دی تا آگا بانی چی کم غلطی دا پٹکا او تا کی چی کم غلطی دا آگا دی پٹکی اور قرآن سنگ معاشرہ سمجھ او دیو دا مسلی مکہ و نزک چیوی تناسی پردو سڑو تے خیا کل پا موبائل کی ور تخیر بیا نور سمجھوا چتت شرم نکے صدا چی بے غیرتم بھی خوا فلمو نا پا خود پا موبائل کی گوری عادت پا قرآن دان بدلگی دا قرآن دشمن زکر دا زندگی تولرت اور طول عمر پہ غلط ہو کے تیرا شیویرا طول عمر زد زندگی خوزا نور بس نوام نو ہننا لباس لکم کریکٹر پر پس منظر غلط تھی ذکر پہ قرآن بدلگی ہننا لباس لکم دا بی بیانی تاسو لباس تھی وانتم لباس لہن تاسو لباس دا بی بیانی علم الله قو الله انکم کنتم یقینا یہ تاسو تختانون انفسکم چه نقصان کی موچولو پلزانونا فتاب علیکم بس مہربانی کر اللہ پتاسو وافانکم او آپ کرے تاسنا گور کا اللہ وی تابو نشیوی دی نما پہ مہربانی کرے اما اور تو سکڑے دا سمے اور تکڑے دا آپ میں کرے دا دا خوشی کھول دے اگوئی آپ گنا نگواری لیتا پاؤنا بیمانا غفر اللہ غفر دل تمانا داتی پبکنی سر ندا جک کشری وئی آفا مانن غواری دا مانن گنی چی تابو نو گناہ شو اللہ معاف کو اگئی نا کاغ گناہ شوی دا کو اللہ گی تاڑو گناہ وی نی خبر کوشی شان دا صحابو شان دا صحابو اللہ فرمائی وافان کم او فکر دا اللہ تاسنا اللہ فرمائی پل جائے کی بیوکو فلانا بس اس باشرون مباشرت کے ہوئی ددی بیبیان ہوتا وابتغوا ما کتب اللہ لکم او لطویا بچے چی مقرر کر دے اللہ تاسو تا وکلو او خرئی و شربو اس کے حتا تر دی یتبین لکم چی واضح چی تاو تال خیتلا بیدو اغتار سپین من الخیط الاسودی داغتار تورنا من الفجری پود درا کی اے خراس کا کوکا چغسپین تار دا تور نوادی شی اغسپین تار دا تور نوادی شی یو چاوی نبی علیہ السلام لارا چلارا نو دا بالک دلان دی تور سپین تار کے خودے دی نو نبی علیہ السلام ورطوی مرگیری ادا سی وی دا اللہ رسول پدی سبا معلومو چی دا سبا کو وقت تور سپین ناسی او گورم چی ما تا فرق معلوم شی نو زیم بس رو جمع باندارا تور سپین چی فرق ہو کم نبی علیہ السلام ورطو مسکیش مرگری عجیب بالک دستا تول کائنات کی ورلان دیرا گیر کرے دین خود کائنات اگر تور والے اس پن والے مراد چی دی طرف تا تور والے راشی پاسمان روج بند کا اگر وقت خدا اعلانو ننو بانگو ننو چی خل پوری دلے او دی طرف تا پن والے دا آسمان راشی مشرق طرف تا نروج سے کیا بندکار مراد اللہ ہوئی اللہ فرمائی واتم السیاما اللہ فرمائی کلو اشربو خریوس کے حتا تردی یتبین لکم الخیط الابیضو چواجی چی تولا تار سپین من الخیط الاسودی را تار تورنا من الفجری بہت سبا کی سماتی مسیاما بیا پورے کئی روجی لڑا الل ترشکی پوری چکلا مغرب طرف تھا تور تار گنتی پکنارو دا آسمان راشی عجیب کیلنڈر لولی کے رشو ہر جماعت کے پرتی او دمر فرق دے اور کی دا فرق پر نسبت باندھی دا ماقام او دمازیگر ترمن دماخام و ماسوتن ترمن دا زمون دا امام سے مسلک متعلق یو گنٹا پینزلت یا یو گنٹا دیش منٹا سلور دیش منٹا فرق دے او دی کلندرو کی اگرن اس سے کم دو گنٹی فرق دے تو کہتا بانگوی ہوئے وقت دے داخل علی کہتا پا سپ ہوئے گی خوب اس نقل تو من القطبی کری دی یو پسترو لگلو پا جانگیری کی سٹیکر ویدا پہ کمپیوٹر کے ماہر دے خلق پہ جماعتوں کیوں لگے ملیاں کو غلا کے مشہور بھی کرے دغه پوسټر نغلاګانی کوي، یعنی او خپل نوم لیکي او شهرت ورکوي، او په جماعتونو کې هر چا پوسټرې خپل خپل لیکلي دي. دا ډېر ماهر ماهر فلکیات دی. هر چا دا یو لوی غضب عوام څنګه مجارت ہوئی دومره مخکې شو ټیم او دومره وروسته هلکه ته په ټیم څه پوهېږي؟ تو خامی چلے مکہ دا وی دالی بلی وی دا کلندر یو خود سلب در وانا دنو نو دے امام سے مسلک نہ خبر دیو نو دین نا مون تب لگولی منگوان جا لگولی بھی خمون جبی پرواہ کو نہ چاہتا خیال امام سب سر دشمنی غیر مقلدی بھی شوئی تول جوڑی دو وقت موسکا وا طول سنیمی بجی پاو کمی او بجا پدی غرمہ کی تاسو پنجاب یې کنه د کوم علاقے مردان کې سټه مزما سپین کی څو نن دا ما سپینه ها یو نیما یو نیو بیا هم جاي نن وخت کم از کم دواو دنیو بجه تیم خو دا پنجاب مولیان پی عمل کوي هغه حنفیل مسلک دی دا خواست یا غد دا خپل خواهش و دا مقتدیان و مولیان دا خدای نیدی مقتدی ورطوی و دا چی جمجی بیا گرمی شی ایسی تا یک ناسیم لیک دا وقت خجی بلکل که دا مقتدی و نمانم خوالا را باندی بنده بیا سر سای بنده عجیب دا لیکی دا خپل خواهش اللہ فرمائی و دا من دا مرگری دا غیب پسی نیدی توڑیر والا غیب پسی لارل جلگی والا غیب پسی لارل چونتری وال دال لبی روانی کی وغیر مقلد شوی سم مات فتاوی مونو کیا تقبل فتاوی مدنی رشوی فتاوی دا دیوبندو گو رئی کسوی خا مون خواہ میشد امام سے پا مسلک غیرت تولو گا مرا داو آئی اقبل مولیانو تا چی فتاو اللہ استادا سیوی هغه معاهدین دی که غیر معاهدین الله فرمایي ثم اتم الصیام بیا پورا کوي روزی لا اله الا الله تر شپې پوری ولا تباشرون او مباشرت مکوئی بی بیانو تا وانتما کفن فی المساجد او چی ای تاسو پالت دے تکاف کی پجماتنو کی جماعت کی نو صحبت دا پارخ پلی بی بی تا مزا من دکھا تلک حدود اللہ دا پلی دا اللہ دی اگر انو چی دے جماعت کی اعتکاف تے ناس تی تردی دا پوری چی دا اللہ نبی ہوئی دے با اعتکاف نا جنازی تم نے دی چرت بنی جی زتا دا جنازی سواب پا اعتکاف کی ملاوی دی تو دا سرگو تو دا پار دے بارو دی سرگٹ کی دے سرگٹی دے جی سرگٹ او بیا دے جگڑ او کنزلو نا پارا تو ڈیری کیا او ناس تو نسے چاہو والو زدہ فروٹو پریکولو چالا آگا چور طرح پرتاو ہے نا فروٹو بے پر پریکولو جمع دی تھی شروعہ تو لارے تو اس داس داس داس روک ماغ ناروا کنزلی ما جی چیب دویا جی چیب اعتکاف دولا شر اعتکاف دولا شر او بازی کی اعتکاف دا پاسی دا نمود نمائش ریا تب اے دا قربانی سندائی تی جوڑ کرے جماعت تبراشی دا اختر پش پٹول بور تر جروس کی روانی او دبا سیریا چولی یاد آنے قربانی سندہ دے جی دے اعتکاف نا چی پاسی دا ہم سملے کوئی موی وانتما کی فنا فی المساجد او چیتاو پا اعتکاف کی پا جماعتنو کی تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی فلا تقربوا بس من دیکھی گئی پل اللہ تا پنیت دا تجاوز او دماسیت کذالک ہم دارنگی یبین اللہ و بیانی اللہ آیا کتگوریت ترجمی تشیع چی کذالک ہم دارنگی یبین اللہ و بیانی اللہ آیاتی آیاتن اقبل لنات خلق تا لاللہم یتکون دیر پارا چی بی پر ازگار شی اس سلورم حکما دا ملک دا اصلاح دا ملک دے اصلاح سویم حکم تلورم بلکہ دا کورا نہیں دے اصلاح تلورم حکمو چنہی یعنی لی ارتشا پا ملکی دی رشوت نی ذکر رشوت سره ملک تباہ کیږي، کرپشن راځي. دا واحد عرب دی چپائی کی نشتا، نو قانون دم رٹیٹتے سو خود قتلو کی، سو خود غلاو کی، نہ غلا کو لشی نہ قتل کو لشی، زکا چی قانون ٹیٹتے. نہ لاؤ رشوت دی ملک نی، دا حکم جاری کا ملک بامن راشی. اللہ فرمائی ولا تاکل اموالکم، او مخری مالنا ضرور تاسو، اموالکم یعنی اموالا اخوانکم، اموالکم یعنی اموالا اخوانکم، مالنا ضرور تاسو. اللہ وی ضرور مسلمان مال مخرا، بینکم فقل مت کی بل باطلی پباطلو طریقو سرا. باطل طریقی سری تفسیر المانی وی کل مالم یازن بیاز شریعہ، ہر آغا چھ حکم شریعت پہ نہ دیکھے داغستو، نو آغا مال بپاغ طریقی سر ناخلی. اے شریعت دسود، شریعت د جواری، شریعت د رشوت پزریا اغستلو کم نه دکړي نو نه اخلي. زنوائم گوری اصینا تاجو ہے استاد رشوتیانو پسی شروع شو. تفسیر المانی دی مقام کی ہوئی کل ما لم یازن بیازی شریعہ، ہر اغمال شریعت اجازت نہیں کرے پاگی دا گستو تیاخلی، رشوت دے، سود دے، جواری دا، غلا دا، نور ناروا دی، نبی اخلی. او تفسیر ماوردی وہی پدغا مقام کی بل باطل شف باطل و طریقو بے نفری، اغوی من غضب، من غضب، من غضب طریقہ کی غضب کی غضب ردے مال غضب کی، والجہود والشہادت زور، یا تا تچا مال امانت در کے تین کار کی، یا گواہی دروغ کے اپائی پیسی واخلی. نو دا طول بل باطل پا باطل و طریقو دی جوائی دا پار آلکا درج سمر گٹی جرز او خود دور روپی رس پیدا کو ما گٹا ما رازنن مانا 1500 والا کو زمان پزائی گوائیو کا دے روان کری کچرو تا زان سا او آل تا جج ناس تی او دے 1500 روپی رسی کن دے قسم موکی او شہادت اور کی صداکار دا تشیر پشادت اور کو دا گواہ دی جی تمہیں بس پشادت باندھی پھر سیوا رستی. اللہ فرمائی ولا تاکل اموالکم، او مخری مالنا ضرور استاسو، بینکم پپل مس کی بل باطلی پباطل و طریقو سرا، وسود لو بیا مرد وئی دا مالنا، وسود لو بیا او مرد وئی دا مالنا، الالحکامی گری دا کمانو تا، الالحکام گری دا کمانو تا، اللہ وی ولا وتدلو بیہا او مزلندوی دی مالون استاسو لرا، الالحکام گری دا کمانو تا، تدلوی ہوئی توتوی انوی چتو تو بہا الالحکام مور کوئی دا مالونا حاکمانو تا دا سونے دا تدلو پمانا دا زلندولو دا نصرا زلندولو اللہ وی کوئی تا بوکا مزوانڈا ذکر در رشوتی گیڑا کوئی دے دات مخشر والی سمچا کی ظلموی رشوت چکلی او اللہ وی سادا مال بوکا دا دادی دی کوئی تا مزوانڈا زار در رب دا کتاب ندا سے تابیری ورکا چی در رشوتی گیڑی دی مثال دا کوئی تا ورکا او ساد مال چی تی پر رشوت ورکے اگر دست سر ورکا تعبیر کے پسو کو پبو کے سرا اللہ وی و تدلو بیا الالو کام او مجو اندو ای دوی لرا خیٹی دا کمانو تا لتا کلو فری کمین اموال الناس دید پارا چوپری سیسا دا مالونو دا خلقنا فریکن سیسا من اموال الناس دا مالونو دا خلقنا بل اسمی والعدوان پا گناہ بل اسمی پا گناہ ترا وانتم تعلمونو تاسو پوئی گئی یسلونکا نل آہلا یسلونکا نل آہلا دا تنویر دے پما سبق باندی او تعذیب دے فلا قوال چو مومنانو لگ ادب اساتی دا پیغمبر زچا چکل دا ملک اصلاح روان دا اللہ وی ظالمنا بدل و اخلا مال پا شریعت تقسیم کا روجو نیسا او رشوتی ملک نا رشوتی پا ملک ختم کا اور رشوت ختم کا دیورا پاس استاجی دا پلانی یا بچی لکھنی کو استاجی دا پلانی مسئلہ سنگ الکا مسئلہ روانا دا ملک دا اصلاح دا اوٹا پا مسئلہ بلا مسئلہ چیری ندلتا تعذیب ورکی مومنان تا چو مومنانو ادب ازدکی ادب بے ضائع تپوس مت ہوئی خا تعذیب فی الاقوال دے مومنان ہوتا یا تعذیب فی الافعال مخی تعذیب فی الاقوال اس تعذیب فی الافعال دی مخی او شداد آکارنا او کئی ملک بسیش اس وی دادا تپوسونا مکوئی گرے بیزای ملک با خراب اصل مسئلہ دعوا شارب کی پدور جالت کی جاہلان چی بچلا خریے بیت اللہ تسلل کلے چی بخانہ کعبی تلالل نوال تار چی اختل پیر خانہ و پیر ساتلو پیر سے تبے وی پیر سے با زما دا کپڑی ما د کلی وطن نراوری دی نو دا پا حرامو مرامو پیسو شوی تما تا دا خپلی پیر خانی نا کپڑی راکا نو زلی گنتی کپڑی و پیر سیب ورکی اگا با اگا وار چولی پائی که بے عبادت کولو او کتا چا با پیر نو کنا خبر پوئی گئی ناغب بیا پر بنتا ویدو بیت اللہ نا پیدا کو میں کپڑے کی مارا اوڑی دی دا جالت یو طریقہ والا آگئی یر پدی کپڑوں کی دا بلمازی دی پلیتی دی دیکھ عبادت پاک سیدے نکب لی گی اللہ نکب لی نو بربن بے تواف د عربو مختلف قبیلی براتی او دغه چې بچیدل او څور کې داسي وو چې د کور نبا حج بیت الله تطلل نو د کور په دروازه بلارل واپسی چې براتل نو یا به کوټۍ سوری کا پای براغ دیوال به سوری کا یا به پارسنگ کې غوډه کوټه د پاسه براوړ د نبی په کوټه را کوشش چا ورته لکه داولی کوي پیدا ځکه جی چې موږ په دې لار کوستلو نو ګناونه را نری جی دلو په دې لار کې نو واپسی په دې لار ځکه نه راځي چې ګنا پر اپور بیا نه کوي ار جالب طریقې نه پوي دا ابتدا کې خلق بدا سی کول د نبی علیہ السلام د دور نه وړاندې نو الله رب العزت پاغي رد کو چې دا عمل تاسو ابس عمل تاسو سری ابس او تاسو چې کولو چې جی دا حقیقت د میاش صدا دا میاش قومی ابتدا کی دا سی نرائی غنتی لور وی بیا رو رو غٹی گی نو بیا نیمه شی نو بیا پورا گول شی سوال نسمجی نو بیا رو رو کمی گی میرا دا کمی گی او زیادی گی داولی دا تا پوستی کولو نبی علیہ السلام نو داغی جواب اللہ ورکا چې د دې سپومۍ لویدل یا کمیدل بس الله پہ پوئیږي د وقت د معلومولو یو آله ده الله پہ وقت معلومی خبر پوئی چېر د دو ورځو ده درې ورځو ده میاشت څلور ورځو ده وختونه پہ معلومی د آج موسم او ټیمونه پہ معلومیږي نو د دې سپومۍ متعلق تپوس کول ابس کار دے چدا سنا جوڑ دا دا سدا سنگ چستاسو اغا ابسیات پا دور جالت کے حج کیو پا دروازہ بلا رہی نو بیا بنا رات لئی دا ابسو کمسیس کی ابس تے نو پائے کی سلگ گتی وائی ابس کارو نسلہ کول پا خبر پوچھو کی پوچھو زین طور خبرہ اللہ فرمائی اسلون کان لا اللہ تپوس کے تانا پباردا کی قدمیاش تو کی کھلے زمان بھی دی تو آیا یہ مواقع تو دایا والا دا دٹیم معلومو لو لنا سی د پار د کل کو ولا جی او داج ولے چل بھی روبیان تا تل بیوتا او ندا نیکی چراتو کئی تاسو کروتا من زور یاد شاگانو داغینا ولیکن البر رامن اتکا لیکن خاوندری کئی ہر سوگ دے اتکا شزان بچکو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا سمونگی عمر گرو پارا بکی د شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کتاب سمت الدرری دا غزائی او عالم تورک شداو گورا عربی کی لکھ رہے ہو وی مطالعو کے بیا بخیر ماتا ہوئے تا مطالعو حتر جی پس دیتا پوزی کی وی کتاب دی جو کا تو سنگو اور تو ایک گزارہ گنتے کئی نمون پا مرگی دا خبر ریرہ بدو لگے گا گزارا کہیں گے کتاب تیوار ورتے ہوئے تعلیم ہوئی تپوس جنکو قرآن چل ہوئی اصل نہ کان لا اللہ تپوس چیتانا فباردا کی قدمیاش تو کی وہ آیا اے نبی دا آلہ دا دو وقت معلوم لو خلق دا پارا دا جا اس تپوس یو کہ یو جواب بولو رہے کہ تپوس دمیان سے متعلق کہی اور پسی وی ولی تل برو بیان تا تل بیوت من زوریا ولیکن البر من اتقا پکار خدا چی دس پومی متعلق تپوس چوئے چی دس پومی متعلق ورطا جواب ور کرے دیات کی سوال یو دیو جواب بلور کرے فغور توئی چی ما تا خو علم نیچے ہو جب تفسیر نو گورا میو گورا پی افتا مولا چھتا آفتا کی دا مولا بزان خست لکلی افتا پا دیتے بیاد تپوسو کو وی هغه دې وکته ویر ما ونومند یو دوه درې صبر کوئ دوه درې نه میاشت پس درته مولت شه میاشت ورکړه میاشت پسې ته بیا تپوس بیا دا ما ونومند څو دن ومنت وی نه چې ما پوهه کړه دا ځکه چې تا تقبل اتاوي دا کتاب گزاره کوي او دا مشکل دی کتاب حل کړې سمت دره خطا تکبر کن استا تکبر ماتم یو مفسر یا مفسرین دیت اشاری نہیں دکڑی کشاد و نادر کری خود تفصیل و وضاحت نہیں دکڑے سمت درر کی شیخ القرآن دی وضاحت کرے کہ سنگ دمیاش تی لویدو ورکیدو متعلق بس جواب داو چدا صدا دو وقت معلومو لالا ورپسی فوراً دا آج بیان کئی دادا حج بیان سے کہوں کچھ دور جہالت آ جان با دروازہ لال حج کا راتل با پارسنگ بنایا ہوا اور دل یا با کوٹے سورئی کراوا بوڑے دل کچا بورتے ہی چلے کہ داول دروازہ والے ناراض آئی پدی دروازہ منہ نہ گناؤ نہ پریوتی نہیں کراجو کیا برا پوری نکلی تو کوٹا راؤ یا کوٹا سورئی کہوں نہ پاگے راجو گلاؤ استاؤ د جہالت اگر راتل چاہ تصئی پر دروازہ اور آتئی پر کوٹا بروانی یا پر سوری کوٹے راتل مسنگ داجنا بسو پر کوٹا راتل یا کوٹا سوری کو لوانی رات نہ کی رہی بدا بس کی نور تکو دس کو مئی متعلق سے دادا سنا جوڑا رہا دا بسنگ گئی دادا آسمان نہ سمر تلا دلا سمر برا دا نہ تپسن تسا جس کرو رہا دا تپسنو خود جنت او جہنم سوالو نہ دیکھا یہ رسل جوڑا اللہ بہمون نہ دی تپس کئی اس مومی دا اسمان نہ سمر اچھتا دی تپس بکئی سمر لان دی دی تپس بکئی دا علم کو اللہ خسرے گا کنا چا خسرشتے دی تو بس چکم علم اللہ خسرے چاہی متعلق عبد دی تپس نور پوچھ رہی کہ کوئی نہیں شئی پسوال اللہ فرمائی وات البیوت من ابوابیا اور آتل کوئی کوروتا من ابوابیا دا دروازو داغینا تفسیر معرف القرآن دی جائے باندھی ہوئی کہ در رسومات و بدعات و رد کے آغرت او کا کہ انسان مشکلات کی مبتلا شی پاگی سرا آگے باندھ رہا دو کہا مفتی عمر شفیع سے بمبئی پبدا تو رسومات سو کا دادان تیو بندیان ہوئی نہ پبدا تو رت کی نہ پر رسومات وا تل بو تم بابیا اور رات سے کوئی کنو کا دروازو داغی نہ پاس ہی دیتا ہے بولے سڑی سے بس سم پمک سے پیڑ اور کر سم سم سم چیوچ اصل مرچی نہیں اب کون دنوں والی چھپی مخوب نہیں لے کرے سو مخلص مین دوسرا وا تل بو تمین اب بابیا اور رات لے کے وہی کورتا دروازو داغینا وتق اللہ یری گئی دا اللہ نا لعلکم تفلحون دیر پارا چتاؤ کامیاب شئی وقاتلوا فی سبیل اللہ او جہاد کوئی دا اللہ پلار کی الذین کسانو سرا یقاتلونکم چی جنگی کی تاو سرا ولا تعتدوا زیادے مکوئی گر جہادو کا دعوت مضمون ثالث اور ترغیب جہاد تھا اللہ جہاد کا جہاد خو جہاد کی گرے ولا تا تدو جاتے مچوئی جاتے تو جہاد سے مفسرین ذکر کئی کہ معصوم د کافر بنوجنی بوڑھا یا بوڑھائی خزا بنوجنی کم کافر چستاور سرواد شیداغ بنوجنی او کم کافر چتا دعوت نہ دے ورکڑا بنوجنی اول ب دعوت اسلام ورکے نیا بور سر جات کے دا سلور خبریات وعدہ بھی کم کافر سر شیر چدم بسل ہے کہ ہندوستان سر وادوشی مثال کافر ملک دینو دوا دے خیال ہو بوڑھا ہو بوڑھائی کافر دے نبوجنی معصوم بنوجنی ولا تا تدو او جاتے مکرو اللہ ان اللہ یقینا اللہ لا يحب المعتدين من النساتی زیادتی کا ان کو سرا وقت لوم وجنی کفار ایسو تکیب تموم کم جائے چی ممائی دویلا اللہ وی کافر ہو وجنی چی کم جائے ممائی دا کافر وجل چی دا مسلمان مقابلی تر آگل رے نو دا جائز جو وجنی بے اللہ فرمائی وقت لوم وجنی دلرا حیث رکیب تموم کم جائے کی ممائی دلرا واقر جوم ابا سی دلرا من خیس وقر جو کم جائے نا چیخ کے لئے تاسو وال فتنہ تو اشد من القاتل او شرک سخت پا گناہ کی دا قتل نا شرک پا گناہ کی دا قتل نہ زیاد سختے آسینا دادا فدوا ہم کئی کستاز للراشی را دا کافر وجنم دا قتل دے گناہ دا دا فدوا ہم کئی چوہ بندہ آسینا شیگندہ چدا کافر وجل گکن دی زیاد تی دکا آگا شرک کئی اگر شرک تے نگوری اگر شرک خود لے فتنہ دے قتلنا شرک لے فتنہ دے قتلنا نو مسئلہ دا دا کہ گناہوں نے دوئی اس پاگا دوارو گناہوں نے کہ تد یو گناہ نم نشی بچ کے دے ضرور یو یو بچے یو با پدوارو کی کینو علاو بچ کے شریعت وی اغلوی گناہ پریدا اگر ور گناہ پیو کا دا اغلوی نہ پیدان خلاص کا اد شریعت مت سر رکھا خبر اپنی شریک کوئی نہیں اس یو طرف تا شرک دے او بل طرف تا جہاد کی قتل کافر دے نو تی شرک تو گورا چنا خلی مجرم دے در سے قتل قتل کرنے اللہ فرمائی والفتنتو او شرک امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب کرنے رہے اگو من الدینی الفرار من الفتن ددین ندا خبر ادا ددین نا دا خبر لازم دا چی تیخ تا کول دا فتنونا بس دا فتنونا تیخ تاو کا ذکر فتنا اگی نا تیخ تاو کا چی خلاصی گی تینا زان تیا رکھ تا اللہ فرمائی وَلَا تُقَاتِلُوم او جگڑا مکوئی دی کفار و سرا ان دل مسجد الحرام پنیز مسجد الحرام حتا یقاتلوکم فی تو جگڑے سردی کی جگڑے کئی تاوسرا فی پدی کی پین قاتلوکم بس کے جگڑے کئی تاوسرا نفقتلوم وجنے دوی کذالک جزاء الکافرین هم دادا سزا د کافرانو پاین انتاو بس کې چر منشل دا کافر نو پاین الله بس یقین الله غفور رحیم بخون کې میرا باندي وقاتلوهم او جګړه کوي دوی سره حتا لا تکونا فتنه تر دې چې پاتې نشي شرکا بیا ترګي بو قتال تا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفارو جیل تواچو کلے چی جیل تواچو وجوئے نو دعوی پڑھونو کی ساجیبا شرط بے تفصیلو کو جذبہ دا دین او دا جہاد وا اغوی فلستو بالی نوقتل مسلمان فلستو بالی نوقتل مسلمان علائی جنبن قان للہ مسرئی وزالک فی ذات للہی وی اشا یبارک فی اوسالی شلب ممزعی اغوی چیز قتل قتلی گما نو پروانشتے مسلمان قتلی گما پکم عرقی اولم دا اللہ رضا ورکی دا او پدی کی اللہ تقوی خوا اللہ بزمان ذرہ ذرہ بدن کی خیر واچی نن لسمی مو پورے درس کے طبیعت میں بوجھ گن کے دے پی ان شاء اللہ پا وقت درس کو بیا مکمل درس چھٹی کو تفریح نہ کھا تازہ چنن میں زر زر ہوئی اللہ فرمائی برابر چھو رہتے ہیں دسویں میں فن رشتے گا نا اللہ فرمائی وقاتلوهم جنگی گئی دی کفار و سرا حتی لا تکون فتنہ تردی کی پاتی نشی شرکا یا الفتنہ علماء لکلیو حتی لا یبقا دین کفرین تردی کی پاتی نشی دین دا کفرا ابن جوزی وی تراغا با جنگی گی او دیس وی ہاں اور اڑن لا چکے ہو رہے کیا زما جہاد بہتر کشمیر بنے گا پاکستان لگتے ہوئی کیا اچھے مجھے دلی پڑے لوڈ اللہ حتا لا تکونا فتنہ جہاد بترا کے لا یبقی دین کفرین چه دا کفر دین پاتی نشی یا معرف القرآن کی مفتی و مشفی رحم و ملاوی اغوی چه پاتی نشی شرکا شرک پاتی نشی تراغ بستا جیادی او دے جیاد تو پک تک کمال غنیمت تا نو اس طرح پارم کئی تفسیر مدارک ہوئی حتی لا تکون فتنہ یعنی لا یفتن مومنون ان دینی ہی چی فتنہ کیوں آنے چیگی مومن دخل دیننا چی مومن پریشان نشی مومن فتنہ کیوں آنے چیگی جیاد دیتا ہو کا من مومن پا فتنوں پریشانوں کیا چولے دے جیاد کئی خبر پوری بس اخیاران پدی پوئی گی خواہ زما پدر سبان دی سوچی اخیاری عربی پوئی گی دے جہاد دیتا ہوئی چھتا مسلمان مال ناجائز دور کی ويكون سم چی صحیح طریقے سرا دا اللہ در رضا پر ان اللہ کامیابی ورکی ويكون الدین للہ اے اللہ وی وقاتلو ما تالا تکون فتنہ او جہادو کئی تردی چی پاتی نشی شرک ويكون الدین للہ او شی دین دا اللہ دین اللہ دین دا اللہ او اللہ میں مجوزی وی اگر ولایت کا خامخ کی میں ولایت کا دین القفر ويكون الدین للہ او شی دین دا اللہ مال متنزیل کی امام بغوی رحمہ اللہ وی ويكون الدین للہ یعنی اطاعت والعبادت للہ اطاعت او عبادت خاص دا اللہ شی ترتیبا جہاد کی حتی لا تکون فتنہ ترتیب کی پاتی نشی شرک اے حدیث کی راوی نبی علیہ السلام ہوئی امرتو ان قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله جب جنگی گم دخل کو ترا ترا پوری چسو لا اله الا الله ویلنی جنگ بدر تو پوری او کہ نو سے مقصدی چمون سرے دا تکڑو مون بمر سرے کرو دا اللہ رضا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کافر چی پسینہ ورتا تو رکی خدا راوائی چلا گا پی تکارو تکر در تیغا پاس دیو دا اللہ رضا کہ دا سرے لوگ استاد توری دلان نیو بزماوی مر دیکم وی اول میں دا اللہ رضا وا خدا تا چرا باری تکارو تکل کنا دی سرم یا غصہ پیدا شوا دا اللہ رضا میں رکی ختم شوا دا سی اخلاص سراغی جنگی حتى لا تكون فتنة ترجي چپاتی نشی شرک ويكون الدين لله وشی تابداری دا اللہ یا شی دین او عبادت خاص دا اللہ فین انتاو بس کے چری من شلدی بفلا عدوانا نشتر سزا دا ظلم الا للظالمین مگر پا ظالمانو برک مانا لفظی دا شی چی فلا عدوانا نشتر زیادے مگر پا ظالم زیادے پر ظالم کو لشی سمانا آل تک ہوئی کہ ولا تعتدوا ایک سو نوی آیات کی ہوئی کہ زیادے وہ پر جہاد کی نکی او دل تو ہوئی فلا عدوانا الا للظالمین نشتر زیادے مگر پر ظالم پر ظالم زیادے کو لشی آل تو وہ زیادے بن کے ادل تو زیادے اور ظالم کے دے دیا خدا مقصد ہے تو سمانا شوا گئے سمانا شوا مامق کے ترجمہ کے معنی ہوئے فلا عدوانا نشت دے سزا دا ظلم الا للظالمین مگر پظالمانو یا فلا عدوانا نشت دے سزا الا للظالمین مگر پظالمانو چھ ظالم ظلم کئی اللہوی سزا بور کے ذکر تعبیر کئی دا سزا دا فیل نہ پفیل باندھے اشارو بی آرامو بشار الحرام دا غایا تنو چی وم کال دا اجرت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی و صحابہ فوچی عمری تن روان شل نو شک در کے راگے کہ کافر جنگ کے انو منگ بسکو دا خود ذوالحج میاش تا او ذوالحج میاش کی ابتدا دا اسلام کی جنگ کول سو منو ذکر دا زلاج ذوالقعدہ، محرم او رجب. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم او رجب دا ترور میاشت تھی پہ ابتدا د اسلام کی پدی کی جنگ کول منو. نو اللہ رب العزت دایا سن نازل کر چا شار الارام میاشت دورمت بشار الارامی پا بدلا دا میاشت دورمت کی دی والحرمات کی ساس او عزتنا دا بدلی دی. یا تفسیر المانی ہوئی والحرمات کی ساس او دا عظمت سیزنا پا برابری سر دی. کچری دئی در سر دے عزت مند میاشتو کی جگڑا کئی نکے با عزت دا بدلی دے تمر عزت کی طاقت سرے دمر بتیا کلی الب معاف کے فری دی بے. گورے اسلام صرف نہ معافی نہ وہی گورے اسلام وہی جس تا عزت اگر سے عزت بھی اخلی. اسلام انتہائی دے نرتوب تعلیم ورگی ہنن من جان نہ مجوجو جوڑ کو مجوجو دیتا ہوئی کہ سوک تپیڑ در کی تیرا غریب سڑے منو آگا پختو کی مطل دے غریب اللہ کی بے غیرت چاہ کی اسلام کی وہ بدنم نہ کہنا خا اللہ وی ولو حرمات و قصاص او عزتنا دے بدلی دی تمر عزت کی ساغت سے ہو نتبت یا رب عزت اخلی. یو ملاونو یو مقتدی ورت کنزلیو کی گزارم پیو کا بدر دی ہوئی نبیا اگر مقتدی بانی جرگی شروع کی ماں اور تیلے کا داؤ نے خبر تو خیال نہیں ماں کو نہیں دکھ رہی ماں نہیں دکھ رہی مائیں خاں ماں اگر مرگر ہو تو بھی مائیں زماں مرگری سے تاسو بھی عزت کرے گا آگ کھیلی ہوئے اوزی بھی عزت ہی تپوس کو لے سو تو دین باندھی تو دنیا پہ معاملات ہو کہ نہ دین باندھی عزت ہی تپوس بکوم سل تبیا جرگی رات لی بیا یو زل د مرگرو مشورہ پا کی لکھی نالکتا تو چا ویلو مرگرو شرمئی باز داد کے بغیر تب راگا لوڈ اسپیکر تو ادھر اکیلی والے زما در سوری لوڈ اسپیکر تو چودر تو مونگ کے سوور ملیان علماء جمشو مشورے تا جماعت کے جسو کو تو دے دی دا ملیانو بغیر اجازت لوڈ اسپیکر تقریر شروع کیو تقریر کی بیا دیر زگونے غردولو بس ماں معاف کری دی او ماں دا پیغمبر صورت تازہ کری دی نو ماں کینو نو ماں ورتی والحرماتو قصاص الحر بلوری والعبد بلعبدیو والجروح قصاص دا دی سکرل تا معاف کرل جدی مرگر اسرے جستا پسر دشمنی راگا دے خونی دی معاف کری تا پسر دشمنی راگا نہ بیا خلے سپاہی سپاہی کو بیا کو جواب ور کرنی جب اس طرف یہ جائے دے کری معاف معاف ٹھیک دا سرد دی جس تاوس رسی او دا اللہ در جا دے پارے معاف کی زدی معافی دیر لوئی مقام دی اللہ بے بدلے در کی اللہ بری عزت من کی خوچنا بار بار بار بار یہ اوکار کئی او تو پی شمپوشی کے نو بیا دا سی معاف کی دل نشتا بیا بدل دا چھ بدل تی والی نو کے لزائی تراشی ولو رما تو کے ساتھ او عزتنا دا بدلی دی یا عظمت سی جنا پا بڑا بڑی دی پا منی قد علیکم چاکی زیادے اکو پتا سو برا قرآن ہوئی فاتد علی بس بدل اخلی داغنا بمسلم اتد علیکم پشان داغا چی زیادے کلے پتا سو نمجوجو زان نمجوڑا وقا کل دا سم کوا چی دیو سری دنا پوئی دو جنے اکارو کا مافیو غالی ٹک دا خو سر دا پوئی اکا دزد ویناد دو جنے اکو نبیان ورط دا اس سپیر ورکا چی بچو تم وئی خبردار نن بعد دا سونے کی وصیتو اسلام در تدا طریقہ قیقا اللہ نبی تنو یہ تا تو امولی تبو گرے اللہ وی فشرد بی من خلفهم او یروا دا کفا او یروا پدی کفارو اگر سنیا اولاد یعنی دا اس دا ورکات چی اولادی مو یریگی پاکستان دیوئی رو نام لوش دیوئی یر خوز بہو گورم اکا بیاوش بیاوش یر خو اگر یو دل یو مولی سے تقریب کولو یو سرے میں اسپتال گیٹ کی ان سوکیدار ولار دے نیماتی توی ڈاکٹرانی مزمزمز ویچی شرک شد اخلا میں تے ہوالا ناغوی یرخونو جو بیا میں تے داخلا ہوالا ناغوی یرخونو جو بیا میں تے داخلا ہوالا وی یرخونو چی پسلو رب دل میں تے خلا ہوالا نو اے غوی ماں ورتی ایسی یرخونو کے سو خوا آیا کھنا خبر پوری ویک نور سوا میارا دینا خلا ویلو لیکن ملا اللہ دی او بخی دا خبر آگا دا اگر پا بیان چی ماوری دلاو دی چسکی ملاو کرا دا اگر بیان چی قتل دی اللہ دی خس آتی آگا جان کی دی اللہ قد تکی زندگی عمر سمرا علماء حق پرد چی تلی دنیا نا زمونگ استازان اللہ دی آگا جان خس آتی خبر تا کیا لیں حق تب حق وایو خطب خوایو نا بلیگر ملا عجیب سرے ہو او دائی دا خندہ خبری کولی چی تکریر خود تکریر دا خندہ آئی کی دا قیمت خبری وی قیمتی خبری وی آگی بانی حال گتاؤ گتاؤ نا پوئی دا مثال تھا او دا قرآن پا در تو تجربہ کی چکل از مثال ورکم نزان ننی دا استادانو یا مفسرینو ذکر کروی نبادوی دا ایسو ویلن خوی خندہ ہوکا نا بی جگر ملاو یو دل تکریر کی وئی یو دائی تطلیو موی محرمو وی تکریر می شروع کنو پا دی خزو دا خزو پا دی مین بازار ہو دری کوچ بازار بانی ہو دا خزو دو منی زی بوری باری چی پا موٹر سیکلی پیلو لی وئی دیشی نیوی یو وی خلق لگیاو دا محرم می آشو مولی چی بس خز اس پکی کی خز اس پکی کی دا په تقریر کې وایي د محرم میاشوا خو ما تاسو ته هغه ستنو والا چې تاسو ته ضرورت وي هغه ډېر بل شال تل پاس هغه ته نشم ویلي قرآن دې وکړه دا نه هغه په جلسه کې په میدان کې جلسه کې دا به کنځله م کوله ما ته قرآن وکتل دا نو بلیګر مولا هغه ورته وي خلک وایي مولی صاحب نے چس کے بنایا چسکے نستا دادالا دور کتا ہے داسے لے کر ناجوڑ راگلے لے پا سمدائی کی میر دستلو والا او چگے روانے دیا سے تقریر کیوئی پا اللہ یکی لوگا الغرض اللہ فرمائی چپدد و اناد راگے زدی و انادی دی نبیات بدل و آخلا والورماتو کے ساس و جتناد بدلی دی فمن اعتدى عليكم چاچ جاتے ہو کو پتا سو فاتدوا علی بس بدلوا اکلی داغنا بمثل ما اعتدى عليكم پشان دا چ جاتے کڑے پتا سو وتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نا والمو کوئی شی ان اللہ یقین اللہ مال متقین سرد پرزگار دے وان فکو فی سبیل اللہ اس ترجیب و انفاق تھا وان فکو فی سبیل اللہ دا بس سبا ہوا انسان طبیعت بانی میں بوجھ گنتے دے دعاو کی ذکر جمعی مجھ دے شغیط سرے تیارے مکھی اور بس من مختصر تقریباً چھے یو نیمه ګنټه شو په سمره شو دوه ګنټه شو.